У эфіры радыё «Свабода». У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Раткевіч. Асноўныя падзеі дня. На сайт радыё «Свабода» здзейсненая беспрэцэдэнтная кампутарная атака. У арганізатара пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу Сергія Абразоўскага перадінфарктны стан, суд над ім адкладзены. Прадпрымальнік Сергей Парсюкевіч, якому далі 2,5 гады за напад на міліцыянта, накіраваў у Менскі гарадскі суд скаргу на прысуд. Агенцтва «Інтерфакс» упершыню паведаміла, што ў Лукашэнкі ёсць 4-гадовы сын. У Гомелі да 10 сутак арышту прысуджаны ўрач-псіхіятр Сергей Трыфанаў, які ўдзельнічаў у экскурсіі па горадзе, прысвечанай 90-годдзю БНР. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў. У праскай студыі навінаў Ганна Соус. Добры вечар, сёння ў свеце. У суботу апоўдні на вэб-сайт беларускай службы радыё «Свабода» была зробленая скаардынаваная хакерская атака. Сервер, на якім утрымліваецца наш вэб-сайт, таксама абслугоўвае альбанскую, азербайджанскую, таджыкскую, расійскую і іншыя службы радыё «Свабода». З прычыны атакі доступ да гэтых сайтаў ускладніўся альбо ўвогуле немагчымы. Хакерская атака працягваецца, тэхнічныя службы радыё працуюць над аднаўленнем нармальнага функцыянавання сістэмы. У падрабязнасці ў нашай перадачы далей. Белы дом заявіў, што абстрэл талібамі ўдзельнікаў вайсковага параду ў Кабулі яшчэ раз сведчыць пра тое, што ЗША і саюзнікам трэба разглядаць сітуацыю ва Афганістане як адну з прыярытэтных. За суджэннем абстрэлу выступілі таксама генеральны сакратар ААН, лідары Францыі, Нямеччыны, Канады, Пакістану і іншых дзяржаваў. У выніку абстрэлу 3 чалавекі загінулі, у тым ліку і дэпутат парламенту, каля 10 былі параненыя. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай, які таксама прысутнічаў на парадзе, не пацярпеў. Алімпійскі агонь упершыню трапіў паўночную Карэю ў рамках сусветнага туру напярэдадні алімпіяды ў Пекіне. Паходню пранеслі 20-кіламетровым шляхам, людзі віталі яе. Пратэсты супрацьдзеянняў ўлада ў Кітаі ў Тыбеце, якія былі раней у многіх краінах свету, ў Пхеньяне не было. Далей алімпійскі агонь накіроўваецца ў В'етнам. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый асудзіла гібель у паласе Газы 5 мірных жыхароў, маці і яе дзяцей у сутычцы паміж ізраільскімі войскамі і палестынскімі ваяўнікамі. Іспанія адмовіла Аргентыне ў выдачы былога прэзідэнта Аргентыны Ізабелы Перон, якую на радзіме абвінавачваюць у парушэнні правоў чалавека. Паводле судовага рашэння Перон не абвінавачваюць у злачынствах супраць чалавечнасці, а тэрмін даўніны па інкрымінуемых ёй справах скончыўся. На поўдні Афганістану ў сутычцы з талібамі загінуў аўстралійскі вайсковец, чацвёра паранены. Аўстралійскі кантынгент у складзе міратворчых сілаў у Афганістане складае каля 1000 вайскоўцаў. Па інфармацыі прадстаўніка Міністэрства абароны Аўстраліі, перастрэлку, якой загінуў аўстраліец, адбылася ў правінцыі Урузган. На хвалях радыё «Свабода» вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны. У эфіры радыё «Свабода» ў праскай студыі Алена Раткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Толькі сёння ў другой палове дня зноў запрацаваў сайт «Радыё «Свабода», на які была здзейсненая беспрэцэдэнтная кампутарная атака. Нашы інтэрнэт-старонкі сталі недаступнымі для карыстальнікаў у суботу 26 красавіка, якраз у той момант, калі ў Менску пачынаўся чарнобыльскі шлях. Перашкоды сайту ствараліся і раней, але гэтым разам гаворка шла пра небывалую паводле маштабаў акцыю, як у гісторыі нашага радыё, так магчыма і ў гісторыі падобных атакаў у Беларусі. Палітычную ацэнку масавай кампутарнай атацы на інтэрнэт-сайт беларускай службы радыё «Свабода» даў прэзідэнт радыё «Свабода» «Свабодная Еўропа» Джэф Гедмін. If free and independent media existed in these countries... Калі б у краінах, на якія мы перадаем, існавалі свабодныя і незалежныя медыі, то не было б ніякага сэнсу ў нашым існаванні. Савецкія ўлады, цяперашнія беларускія ці іранскія, яны ў асноўным мелі і маюць адну і тую ж мэту. Яны разглядаюць свабодную інфармацыю, свабодны паток ідэяў, як кісларод грамадзянскай супольнасці. І яны будуць рабіць усё магчымае, каб перакрыць яго. Гэта азначае глушэнне перадачаў, гэта азначае кібератакі, гэта тое, што яны будуць рабіць. Сказаў прэзідэнт Радыё «Свабода» «Свабодная Еўропа» Джэф Гедмін. Са мной у студыі дырэктар Радыё «Свабода» Александр Лукашук і веб-рэдактар Сергей Шупа. І маё першае пытанне да Сергея. Сергей, што канкрэтна здарылася з сайтам «Свабоды»? Ну, сапраўды, Алена, гэтыя дні мы перажывалі вельмі моцна за наш сайт, таму што ў суботу адбылася такая масавая акцыя, масавая атака не толькі на наш сайт, а паралельна вёўся на некаторыя іншыя сайты, у прыватнасці на сайт Хартыі 97 і на сайт беларускага партызана. Заключалася эта акцыя ў тым, што нейкія зламыснікі, арганізатары гэтай акцыі, стварылі сетку, такую сетку атакі, і з гэтай сеткі, якая можа стварылася і аўтаматычна, просто быў разасланы спецыфічны вірус, і гэты вірус задаваў кампутарам, на які ён трапіў, адзіную каманду. Гэта паслаць запыт на наш сайт, то есть паспрабаць зайсці на наш сайт. І такім чынам, вось за гэтыя два дні мы налічылі каля паўмільярду, яшчэ раз паўтару, паўмільярду такіх фальшывых запісаў прыйшло на наш сайт, што натуральным чынам просто яго заблякавала для ўсіх тых, хто сапраўды хацеў зайсці і пачытаць. І вось у 18.55 ход для менскага часу нам паведамілі, што сайт зноў даступны, атака скончаная. І я звертаюся до директора Белорусской службы Радио Свобода Александра Лукушука, что все ж робило радио, каб информация доходила до корыстальников. Самое главное, чем мы занимаемся, это, конечно, обеспечить нашу аудиторию самыми свежими новинами, объективной информацией, анализом. И вот эта атака перешкоджала этой миссии. Але перешкоджала на нашем сайте, на радио. Наша программа протягивалась и протягивается. Зараз без всяких изменов. А што тычыцца сайта, мы звернуліся да нашых калегаў, да інтэрнэт-супольнасці Беларусі з просьбай аказаць дапамогу нашай аўдыторыі. І я вельмі рады зараз у нашым эфіры назваць тыя арганізацыі, сайты, якія дапамаглі нам, якія зараз сёння друкуюць матэрыялы журналістаў «Свабоды». Это сайт «Хартыя 97», сайт газеты «Наша Ніва», «Беларускія новасці», інтэрнэт-газета «Солідарнасць», телеканал «Белсад», «Европейское радио для Беларусі», сайт «Беларускай организации журналістаў», політичные сайты, сайт руху Александра Меленкевича, об'єднаної громадянської партії Белорусского народного фронту, сайт газети «Народная воля», правооборонного центра «Весна», газети «Погоня», сайт «Молодого фронту», Белорусской християнской демократии, сайт «Наше мнение», сайт організації «Бунт», Белорусская організація «Радио Палёня», де інші. Великі дякую ім за гэтую падтрымку. Калі што добрае з этой атакі на нас і атрымалася, дык гэта нараджэнне беларускай інтэрнэт-салідарнасці. Александр, усё ж ці вядома, хто ты зламыснікі, якія здзейснілі напад на сайт? Алена, як американскі журналіст, я адкажу цвёрда, невядома. Як чалавек, які даволі доўга займаецца вывучэннем палітычных і інфармацыйных працэсаў у Беларусі, я скажу, так, вядома. Я дзякую, нагадаю, што ў студыі «Свабоды» быў дырэктар Александр Лукашук і веб-рэдактар Сергій Шупа. Адначасна з атакай на сайт Беларускай службы радыё «Свабоды» адбыліся атакі на сайты «Хартыя 97» і «Беларускі партызан». Ці рэальна штосьці супрацьпаставіць хакерскім атакам? Як ацэньваюць кампутарныя спецыялісты шанцы абараняць сайты ад такіх нападаў? Дослед Ігара Карнея. Яшчэ 25 красавіка тэхнічныя службы сайту «Хартыя 97» зафіксавалі паўгадзінную DOS-атаку з выкарыстаннем нязначнай колькасці IP-адрасоў. Атаку ўдалося адбіць, але, як расказвае галоўны рэдактар Наталля Радзіна, ад раніцы 26-го праца сайту была заблакаваная. Запрацаваў рэсурс толькі 27 красавіка. Характар гэтай атакі сведчыць пра тое, што беларускія ўлады працягваюць блакаваць свабодную інфармацыю ў інтэрнэце. Тое самае адбываецца падчас акцый пратэста выбарчых кампаній, але на гэты раз, што цікава, адбылася менавіта не блакаванне рэсурса на ўзроўні Белтэлекома, а адбылася DOS-атака. Гэта сведчыць аб тым, што беларускія ўлады выкарыстоўваюць крымінальныя метады супраць апазіцыйных сайтаў, таму што DOS-атака гэта менавіта крымінальны метад барацьбы з інфармацыяй у інтэрнэце. Тэхналогія DOS-атак вельмі простая, заражае спецыяльна загатоўленым вірусам вялікую колькасць кампутараў па ўсяму міру. Такім чынам хакер создае сетку кампутараў, якія могуць выконваць яго загады. Калі патрэбна заблокировать некий сайт, хакер вводит данные и отправляет загад на атаку IP-адресам в интернете. И таким чином корыстальники не могут выйти на этот сайт. Бывает DOS-атака, и вельми шмат запытов менавіта до этого сайта за всего света. Апроч Радио Свобода, дагэтуль блокованный сайт «Белорусский партизан». На початку году на ресурсы белорусского портала TutBuy и хостинг-провайдера HosterBuy, дислокованного в России, была здійснена самая могутная в истории белорусского интернету хакерская атака. Для корыстальников это выглядело, как резкое заморожение загрузки сторонок электронной почты да інших сервисов порталу. У связку со шматликими претензиями с боку клиентов, старшиня рады директоров портала TutBuy Юрий Зисер накировал заяву в управление К Министерства внутренних справ Беларуси по прикметах на умысных действиях дзеянняў, класіфікаваных крымінальным кодэксам як злачынства супраць інфармацыйнай бяспекі. Які быў адказ? Рэакцыя была, на дзело хто, то есть они пытались разобраться. В DOS-атаке источник найти невозможно. Причем это дешево стоит, можно за $100 в день заказать совершенно спокойно. Это почти ничего не стоит. Источник найти невозможно. У нас расследование кончилось тем, что мы вышли на провайдера острова Борнео. Якобы там стояла программа, которая это рассылала. Понятно, что уже ничего не стоит, и все с концами. За Борнео это обманка. Ну, просто поиздевались, и все. А тирально штось и супроспоставить хакерским атакам? Юрезис мяркуе, што так, але дзеля гэтага неабходная супольная праца прафесійнай каманды. Когда нас планули, трафік был такой, что по маршрутизатору поехал. Начал неправильно, не по тем серверам раздавать запросы. Технари смеялись, что такого не может быть. Спроси меня кто-то, да такого действительно не может быть. Но мы это видели собственными глазами. И отрегулировали трафик. Надо заниматься этим, надо нормальный хостинг. Наши админы с помощью российских админов справились за 3 часа. Хостеры элементарно этот трафик зарезать. Должен посмотреть, откуда идет этот трафик, урегулировать. Это совершенно решаемый вопрос. Шансы на становший выник расследования нават адмыслоўцы называюць невысокімі. Як паказвае досвід, раскрыць хакерскія атакі надзвычай складана. Паколькі запыты дасылаюцца фальшывыя, то ў лепшым выпадку можна знайсці выканаўцаў. Праграміст Александр Нагорны падзяляе меркаванне спадара Зісера наконт магчымасці абараніць свой сайт ад DOS-атакі. Сёння ні аднаго праграміста, если чалавек будзе сядзець і проста за гэтым следзіць, хто пастаянна, то есть будзе адслежваць, якія ідуць запросы, адкуда, в каком количестве, если будуць стаяць фільтры, ну, я думаю, праблем не будзе. То есть надо этим, это, в принципе, вы справитесь службами при помощи опытного программиста. Даже не опытного программиста, а опытного администратора. Если он почитает литературу, если изначально подготовиться, то вопросов, в принципе, не должно возникнуть. Адметна, што хакерскія атакі і блакаванне сайтаў недзяржаўных арганізацый і сродкаў масавай інфармацыі найчасцей супадаюць па часе з масавымі акцыямі пратэсту апазіцыі. Нагадаю, что компьютерная атака на сайт «Радио Свобода» разразилась одночасно с початком у Менску Чернобыльского шляху. Шлях сёлета проходил под знаком памяти потерпелых от Чернобыля у протесту супраць отмены льготы у ликвидаторам и супраць будаўніцтва АЭС без громадского контролю. Слухачи «Свободы» выказывают свои меркования на гэты конт. Я врач-педиатр с 26-годовым стажем. На Чернобыльский шлях хожу с 1999 года. Лічу, каб данесці праду аб наступствах мірнага атама, аднаго дня ў год мала. Ведаеце і вы, што зараз 2 перапоўненых анкагематалагічных цэнтры. У шмат разоў вырасла колькасць дзяцей з парокамі сэрца. Расце колькасць захворванняў нырак, остэахандрозаў і іншых відаў абмена. Прытым, ніякага кантроля за радыяцыйным станам дзяцей няма. 26 число – это день памяти ушедших от нас в результате самой страшной катастрофы в 20 веке. Но оппозиция превратила это шествие, память о погибших, в балаган. Молодежь кричала, стучала в барабаны. Разве так вспоминают ушедших от нас? Стыдно. Нагадаю, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52, и он працуе круглые сутки. Телефануйте ваши меркаванні за уваги и разваги пробучаць у наших программах. Александр Лукашенко на минулым тыдні ездил по чернобыльских регионах. Выступающий у Хойниках, Лукашенко повторил, что президентом Беларуси стане ягоны молодший сын. До апошняга часу лічылася, што кіраўнік дзяржавы мае 2 сыноў, Віктара і Дмітрыя, ад шлюбу з жонкай Галінай. Аднак агенцтва «Інтэрфакс» паведаміла, што насамрэч сыноў у кіраўніка дзяржаў 3, што ёсць яшчэ адзін, 4-гадовы Мікола. Гледзячы па ўсім, менавіта пра яго Лукашэнка казаў у Хойніках і яшчэ раней у красавіку летась, калі на прэсавай канферэнцыі заявіў, што прэзідэнтам Беларусі стане яго надзвычай таленавіты малодшы. Апошнім часам Мікола Лукашэнка прысутнічае з бацькам на шматлікіх публічных мерапрыемствах. У часе выступу ў Хойніках Лукашэнка назваў бандытамі аднавукі адмыслоўцаў, якія выступаюць супраць будаўніцтва ў Беларусі АЭС. Якой краіне вы даверылі будаваць АЭС ў Беларусі? На такое пытанне сёння адкажуць у начной свабодзе нашыя слухачы. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. А гостем «Начной свободы» будзе фізік-ядзершык Ягор Фядзюшын. У доследах пойдзе гутарка пра тое, наколькі цяжка карыстацца беларускай мовай у паўсядзённым жыцці, а жыхары горадні скажуць, якое слова ў беларускай мове падаецца ім самым яркім. Выслухайце «Радыё Свабода» ў празкай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня, пра які мы гаворым у нашай праграме. На сайт «Радио Свобода» здійсненная беспрецедентная компьютерная атака. Отбылись атаки и на сайты «Харты-97» и «Белорусский партизан». У организатора протесту супраць будаўніцтва химзаводу у поселку Дружный Сергея Образовского перед инфарктный стан. Суд над активистом откладены. Предпринимальник Сергей Просюкевич, якому дали 2.5 года колонии за напад на милицианта, накировал скаргу на присуд. Агентство «Інтерфакс» упершыню паведаміла, што ў Лукашэнкі ёсць 4-гадовы сын. Праз некаторы час гэтая даведка была знятая без тлумачэнняў, аднак яе паспелі перадрукаваць розныя сродкі масавай інфармацыі. У Гомелі да 10 сутак арышту прысуджаны урач-псіхіятр Сергій Трыфанаў, які ўдзельнічаў у экскурсіі па горадзе, прысвечанай 90-годзю БНР. Гэта ўжо 8-й пакараны ўдзельнік экскурсіі. У Віцебску судзяць будаўніка Сергія Каваленку, які ў часе чарнобыльскай акцыі узняў бел-чырвона-белы сцяг. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Сёння суддзя Навабелецкага раёну Гомеля Алег Харошка пакараў адміністрацыйным арыштам на 10 сутак урача-псіхіатра Сергія Трыфанава. Гэта ўжо 8-й пакараны ўдзельнік экскурсіі, праведзенай 23 сакавіка па месцах, звязаных з БНР, расказвае Уладзімір Глот. Гэта ўжо 8-й пакараны ўдзельнік экскурсіі, праведзенай 23 сакавіка па месцах, звязаных з дзяячкай Беларускай Народнай Рэспублікі Палутай Бадуновай. На мінулым тыдні суддзя Харошка пакараў арыштам і буйнымі штрафамі 7 іншых экскурсантаў. Яны прайшлі па горадзе з белымі і чырвонымі паветранымі балёнікамі. У Навабелецы, на месцы, дзе стаяў дом Палуты Бадуновай, яны ўсклалі кветкі і запусцілі балёнікі ў паветра. Улады ўгледзелі ў гэтым парушэнне парадку арганізацыі масавага мерапрыемства, гаворыць Сергей Трыфанаў. Это верх цинизму и верх аморальности державной. И верх аморальности нашего суду и милиции. Урача Трифонова на минулым тыдне покарать не поспели. И он был у командировцы. Вернулся простуженным. И как только собрался в поликлинику, у подъезда его затримали милициант и человеку цивильным. И одразу у изолятор, где Трифонов провел великодную ночь и сам великдень. Как он сказал в суде, наибольш улюбленные ягоные святы. Виноватым доктор Трифанаў сябе не прызнаў. У судзе ён патлумачыў, што на экскурсіі не патрабуецца дазволу ўладаў. Гэтак сама, як і на ўскладанне кветак. У іншым выпадку, як лічыць Трыфанаў, і жаніх з нявестай павінны прасіць дазволу на вясельны картэж і на ўскладанне кветак да помніку. Гомельскія актывісты, якія ведаюць Сергія Трыфанава, здзіўляюцца, што суддзя Харошка на падставе супярэчлівых міліцэйскіх пратаколаў залічыў яго ў парушальнікі закону. Паводле прынцыпу, сябра апазіцыйнай партыі значыць парушальнік, распавядае актывістка аб'яднанай грамадзянскай партыі Кацярына Гаравая. Сергей Трифанов з'являється сябром БНФ. Це чоловік щирий, відданий, який має свої переконання, має сумління. Але ж він доктор, він представник самої мирної професії. Він ніколи не буде йти на ніякі супротивні учинки. І те, що вони садять наших представників за крати, це не повага ні до нас, як до громадян, ні до своєї країни, ні до її історії, історичної спадщини. Це з'являється злочинством. Сергію Трифанову у липні сповниться 30 років. У Гомель ён прыехаў на працу ў шпіталь па размеркаванні пасля заканчэння гарадзенскага медычнага інстытуту. Назвычай востра перажывае медык уціск беларушчыны. 2 гады таму за раздачу апазіцыйнай друкаванай прэсы да прэзідэнцкіх выбараў ён быў пакараны арыштам на 15 сутак. Суддзя цэнтральнага раёну Дамненка пакарала яго тады максімальна магчымым арыштам, бо ён настойваў на тым, каб судовы разбор вёўся па-беларуску. Пасля гэтага быў звольнены са шпіталю і каля 6 месяцаў не мог нідзе ўладкавацца, маючы за плячыма і вышэйшую медычную адукацыю і пэўны практычны досвед.

самым положительным образом, и совсем не потому, что об этом говорил президент Республики Беларусь. Энергоносители нужны, риски, конечно, есть, но, насколько я знаю, сейчас ставится 5-кратная защита на атомной электростанции. В Западной Европе их 384. Против, естественно. Супротив? Да, возражаем. Я не против, знаете. Вы не супротив? Нет. За, вы супротив? За. Почему? А никуда не денешься. Ну вы за, те супротив, те вам все равно. Знаете, мне, наверное, больше все равно. А вы за? Да. Но в то же время оборудование же новое там вроде собираются, современное. Есть... Ну как бы смотрите, все равно боятся, как бы какая разница, где испортится. На Украине их там 4 или 5 штук, или в Беларуси. Всюду есть Украина, и всюду, повинно, и у нас может быть. То есть Чернобыль уже не вспоминается, уже не боятся? Чего бояться? Все время страшно, чему-то не вспоминаем. Вспоминаем, не дай бог такого, но кто ж его ведает? За это, конечно, как больше было надеянности какой-то, на лепшее, а не на взрывы. Я, с одного боку, разумею, что без энергии никуда не зрушить, а с другого боку, это чернобыльский синдром мне хвалюе. По-перше, я ведаю, что это вельми довготерміновий проект, и что сегодня тут вырашили будовать, это еще не значит, что она будет побудована. Як ви ставитеся до ідеї будовництва АЕС у Беларуси, а питання у городні? А зараз огляд дзвонку на свободу. Яго сьогодні подрихтовала Галина Абакунчик. Гадавіну аварыі на Чарнобыльскай АЭС дэмакратычныя сілы краіны адзначылі ў Менску мітынгам і шэсцем пад назваю «Чарнобыльскі шлях». Слухачы «Свабоды» працягваюць каментаваць гэтую падзею. Прошедшей акции я очень благодарен за всех, кто в ней принял участие, так как в городе Минске проведение таких акций не разрешается властями и осуществляются расправы над многими даже до проведения таких акций протестов. С большим уважением, чернобыльский нетрудоспособный инвалид Виктор Бутто из Минска. По такой организации и такому согласятельском поведении организаторов марша ничего лучшего и быть не могло. Ссылка на то, что старшее поколение уехало из города дачи, и поэтому марш был малочисленным и проходил только по тротуару, не лезли никакие ворота. Просто не надо организаторам таких акций слишком заботиться о себе. Выказывание комментует один сябру аркомитету Игорь Ранкевич. Реальная политика зараз у Беларуси как раз у тым, что быцам бы супроць авторитаризму повинны быть в уличной акции, и мы повинны мкнуться до большей массовости этих акций. Однако той же старый человек, который нас критикует, их вельми мало приходит на акции, а завсёды основная частка молоди. И я меркую, что великие массовые акции еще наперед. У Беларусі працягваюцца працы па пошуку пляцоўкі для будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Каментары слухачу. Когда строится АЭС, сразу же нацеливается ракета. Выбух идет к самой ядерное оружие и рушится реактор. Последствия самые-самые бывают страшенные от этого. Ну и для слухачев скажу, что такое выбух 1 мегатонна. Это 50 хиросим. Новым проектом побудовы атомной электростанции на Беларуси будет то же самое, что с подорожником «Белка». Чула Лукашенко сказал, что я ни на кого не буду глядеть, все равно буду строить атомную станцию. А як он год назад говорил, и несколько раз, як люди не захочут, то я робить не буду этого. Зиновьев, скажите, может ли правление Национального банка блокировать финансирование атомной станции? Дякую. На питание отказывает политик и экономист Ярослав Романчук. Национальный банк не имеет таких полномочий блоковать такие проекты. Когда в законе о бюджете будет такой артикул, тогда никто не стримает это строительство. Или даже когда его не будет, то у главы державы есть границы для того, чтобы начать финансирование, а потом добиться включения этой стройки у новый бюджет. Шановні слухачі, ми вдячні за ваші меркаванні і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш знастовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть відвіщатися кожну неділю у тидньовому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 8-0293-912224. Православні вірники Білорусі святкують Воскрешення Христова. Програму протягують виказувані на гэтую тему. Блаженная свобода, святочное невеликое здарение со мной. Прогуливалась у пролеску недалеко от нашего микрорайона. А на сусред звездки ближайшей и шел мужчина. Святочным добрым настроем сказал: «Христос воскрес!» Я отказала: «За правду воскрес!» Ён: «Кольки жил, не чул такого!» С неким добрым гонором додал: «Я белорус! Расскажу своим у вёсцы, что почу! Христос воскрес вам!» Агляд дзвінкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску 21:30. Тут Ганна Соус у эфіры навіны. Спачатку пра беларускія падзеі. Атака на сайт Радыё Свабода спыненая. Доступ да сайту аднавіўся. Інтэрнэт-супольнасць Беларусі, больш за 30 сайтаў далучыліся да акцыі салідарнасці са свабодай, якая зрабіла працяг атакі бессэнсоўнай. У суботу апоўдні на вэб-сайт беларускай службы Радыё Свабода была зробленая скаардынаваная хакерская атака. У арганізатара акцыі пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны Пухавіцкага району Сергія Бразоўскага перадінфарктны стан. Суд над актывістам адкладзены. Прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч, якому далі 2,5 гады калоніі за напад на міліцыянта, накіраваў скаргу на прысуд суду. У Гомелі да 10 сутак арышту прысуджаны ўрач-псіхіятр Сергій Трыфанаў, які ўдзельнічаў у экскурсіі па горадзе, прысвечанай 90-годдзю БНР. Гэта ўжо 8-мы пакараны ўдзельнік экскурсіі. У Віцебску судзяць будаўніка Сергія Каваленку, які ў часе чарнобыльскай акцыі ў Віцебску узняў бел-чырвона-белы сцяг. Агенцтва Інтэрфакс упершыню паведаміла, што ў Лукашэнкі ёсць 4-гадовы сын. Праз некаторы час гэтая даведка была знятая без тлумачэнняў, аднак яе паспелі перадрукаваць розныя СМІ. Вы слухаеце навіны Радыё Свабода «Сёння ў свеце». Белы дом заявіў, што абстрэл талібамі ўдзельнікаў вайсковага параду ў Кабулі яшчэ раз сведчыць пра тое, што ЗША і саюзнікам трэба разглядаць сітуацыю ў Афганістане як адну з прыярытэтных. На суджэнні абстрэлу выступілі таксама генеральны сакратар ААН, лідары Францыі, Нямеччыны, Канады, Пакістану і іншых дзяржаваў. У выніку абстрэлу 3 чалавекі загінулі, тым ліку і дэпутат парламенту. Каля 10 былі параненыя. Алімпійскі агонь упершыню трапіў у паўночную Карэю ў рамках сусветнага туру напярэдадні алімпіяды ў Пекіне. Паходню пранеслі 20-кіламетровым шляхам, людзі віталі вагонь. Пратэстаў супраць дзеянняў уладаў Кітаю і Тыбеце, якія былі раней у многіх краінах свету, ў Пхеньяне не было. Далей алімпійскі агонь накіроўваецца ў В'етнам. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый асудзіла гібель у паласе Газы 5 мірных жыхароў, маці і яе дзяцей у сутычцы паміж ізраільскімі войскамі і палестынскімі ваяўнікамі. У Аўстрыі арыштаваны чалавек, які 24 гады трымаў у зняволенні сваю дачку, якая нарадзіла ад яго 7 дзяцей. Паводле паліцыі на допыце 73-гадовы Йозеф Фрыцль прызнаўся, што замкнуў дзяўчыну ў падвале, калі ёй было 18 гадоў. Іспанія адмовіла Аргентыне ў выдачы былой прэзідэнткі Аргентыны Ізабелы Перон, якую на радзіме абвінавачваюць у парушэнні правоў чалавека. На поўдні Афганістану ў сутыкненні з талібамі загінуў аўстралійскі вайсковец, чацвёра параненыя. У Маскве абвясцілі страйк некалькі лакаматыўных брыгад, патрабуючы падвышэння заработнай платы. Украіна будзе спрыяць уваходжанню Расіі ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю. Пра гэта заявіла прэм'ер-міністр Украіны Юлія Цімашэнка на сустрэчы з кіраўніком расійскага ўраду Віктарам Зубковым. Вы слухалі навіны. Наступны выпуск навінаў Радыё Свабода ў нашым эфіры праз паўгадзіны. А зараз на хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 116-ты выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергія Бламейка. Сёння ў «Доме літаратара» гутарка крытыкаў за круглым сталом. Пачатак абмеркавання неўзабаве, адразу пасля абвесткі.

перастануть мысліць на сярэднявечным узроўні. А мы, па-моему, нават на сярэднявечным узроўні ўжо не мыслім. Ведаеце, людзі не адчуваюць вось гэтай адказнасці. Яны не ведаюць пра тое, што рассечаныя радыяцыі там ніткі храмасом, што гэта такое. Яны не ведаюць, што такое забітыя і пакалечаныя гены, што яны пайшлі ў будучае. У нас не на мастацкім узроўні, не нашы СМІ ўвогуле пра гэта па сутнасці амаль што не гавораць. Гэта не толькі ў нас, это між іншым у суседняй Расіі. Каналы іх ідуць у нас вельмі паспяхова. Праўда, яны сёння таксама ў нас фільтруюцца досыць так дасканала. А мне здаецца, што не толькі дзяржаўная прапаганда тут вінаватая. Доля віны ляжыць і на пісьменніках. Вось паглядзіце, як весела з гумарком напісаная аповесць Віктара Качка «Выратуй і памілуй нас, чорны бусел». Альбо пачытайце апавяданне таго ж Барыса Пятровіча «Атравы там высокія», ці апавяданне Андрэя Федарэнкі «Бляха». Які іхні галоўны мэсэндж? Што людзі жывуць там у чарнобыльскай зоне і нічога не робіцца. Вось як з гэтым быць? Ці біць у звона ўжо нашай літаратуры ў час небяспекі ўжо надакучыла? Спадар Міхась. Ну, аповесць Віктара Качка «Выратуй і памілуй нас, чорны бусел» напісана, ну, па сутнасці, неўзабаве пасля таго, як катастрофа адбылася. І гэта натуральная рэакцыя чалавека, які, дарэчы, таксама з тых мясцін, ягоная дача таксама ў тых мясцінах знаходзілася. Ён ратаваў яе як мог, там усякімі спецтэхнічнымі нейкімі спосабамі. Але быў яшчэ і спосаб, так званая карнавальная свядомасць, таму што чалавек не можа жыць увесь час з адчуваннем болю. Вядома з кнігі «Я з вогненай вёскі» пра тое, што чалавек, які трапляў у такую шокавую сітуацыю, ён проста засынаў. І менавіта такім спосабам пераходзіў у іншы свет, дзе больш-менш цярпіма было знаходзіцца. Так вось, гаворачы пра такія рэчы, якія маюць дачыненне нібыта да характарыстыкі нашага беларускага характару, абыякавасць, талерантнасць, шматцярплівасць, мне думаецца, што за гэтым таксама хаваецца псіхалагічная загадка. Вось над гэтым разважаў і Алесь Адамовіч. Першая яго рэакцыя была, пра гэта мы даведваемся з яго кнігі, якая не так даўно з'явілася на свет, імя гэтай зорцы Чарнобыль. Першая рэакцыя Алеся Адамовіча на тое, што было, у мастацкім слове паведаміць пра чарнобыльскую катастрофу, і ён задумаў такія вось тэксты. Аповесць «Чалавеку респіратары», «Краіна, якой не шкада», апавяданне пра мудрага, клапатлівага кіраўніка народа, якога ўжо не было. Гэта значыць, все назвы тычацца паняцця народ. А ці ёсць той народ, які можа пратэставаць, які не згоден з гэтым? Ну і далей Адамовіч не з тых быў, хто на першай рэакцыі спыняўся, ён заўсёды ішоў да канца, да мяжы, і вось яго адказ такі. А што ж далей будзе? Цяпер вось Чарнобыль. Цікава. Будзем дабудоўваць свой у 30 кіламетрах ад Менску? Альбо ўсё-ткі спахопімся? Хаця б такою цаной. На жаль, дарагі Алесь Міхайлавіч, у чыноўнікаў узнікла адчуванне, што гэта сапраўды абыякавасць народа, што яму ўжо ўсё роўна. Адамовіч далей удакладняе, што такое талерантнасць. Беларуская сціпласць і вытрымка? Не, гэта чыноўніцкая, а не нацыянальная рыса. На хвалях Радыё Свабода ў доме літаратара вы слухаеце гутарку «За круглым сталом». Удзельнічаюць крытыкі Ганна Кісліцына, Алла Сямёнава і Міхась Тычына. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла. Працяг абмеркавання пасля напаміну аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. На сайт «Радио Свобода» здійсненная беспрецедентная компьютерная атака. Отбылись атаки и на сайты «Харты-97» и «Белорусский партизан». У организатора протесту супраць будаўніцтва химзаводу у поселку Дружный Сергея Образовского перединфарктный стан. Суд над активистом откладены. Предпринимальник Сергей Просюкевич, якому дали 2.5 года калёнии за напад на милицианта, накировал скаргу на присуд. Агентство «Інтерфакс» упершыню паведаміла, што ў Лукашэнкі ёсць 4-гадовы сын. Праз некаторы час гэтая даведка была знятая без тлумачэнняў, аднак яе паспелі перадрукаваць розныя сродкі масавай інфармацыі.